E aquí, pois, pues, a veina con dous grandes amigos, como son os irmáns Félix e Castro Vicente, que son dous grandes estudiosos da música tradicional, dous grandes músicos e, por suposto, dous grandes amigos. Bueno, sí, sí, o que decíamos, que sempre te rodeas de músicos, sí, os músicos sempre rodeades de xente... Dos mellores, vamos. Virtuosos en ese aspecto, lógicamente. Sí, vamos, eso, da xente que está con o teu lado, sí, ¿no? Sí, sí. Non teñen por que ser ni moi coñecidos, ni me decís que eso... No meu caso, no meu caso, por lo menos, procuro que ante todo, pues, se xente para que son, vamos, a que xente moi próximo, que acá que son moi cómodo. Con afinidade, en realidad, ¿no? Bueno, falando de afinidade, xente próxima, pois, estaba de xira, grandes concertos, como, por exemplo, o que vai vir de aquí a pouco, no final, no cabo dano, non? Sí, aquí, no Palacio de... Sí, que xa me parece que están as entradas case, bueno, vendidas esas. Agotadas, sí, casi, ¿no? Sí, sí. Pois parece que por sorte parece que sí. A verdad que cada 30 de decembro no Palau, vamos, iso é unha gran festa, ¿no? Porque está chea de emoción, se de unha data moi significativa, porque claro, é moi próximo fin de ano, o Palau é un emblemático, digamos, emblemático, un teatro, y aparte emblemático, un sitio acolledor. Yo pienso que es no mundo, ya, ¿no? Es decir, que es una obra de arte. Sí, sí. En fin, para no ser todo un privilegio poder estar ahí con hecho de público, porque eso tampoco es pequeño, es decir, que. Sí, sí. Vamos, para no ser algo sublime. Sí. Bueno, sientes algo. Eu coido, falei xa con algún artista que ali estivo interpretando, pero debe ser unha cousa especial o feito de que de tocar ali, porque a sonoridade e o recinto en sí e todo eso debe ser emocionante, non? Bueno, técnicamente a sala é un espectáculo en sí, é decir, estar ali, poder escoitar e ver a sala é algo maravilloso. Pero tamén é certo que estamos rodeados de moitos paisanos, e tamén, todo hai que decirlo, estamos rodeados de unha sensibilidade que ás veces non se atopa en todos os sitios, é decir, esa sensibilidade a tanto as músicas como as linguas, como, bueno, xa sabemos que hoxe en día son tempos convulsos nese sentido, pero hai que non hai que esquecer que os hai zonas en la península, como no caso de Galicia ou Cataluña, pois que temos unhas sensibilidades semellantes, é decir, non estou a falar de xa de intencións políticas ni moito máis, non me quero meter en este campo, pero que sí que, digamos, o ter unha cultura propia diferenciada, sempre algo moi enriquecedor. Eu penso que tamén o sería para todo, para consulto da península, pero bueno, neste caso, xa, son cosas que non quero entrar, pero vamos, que atopamos o feito que topamos sempre ali esa positividade, non, esa garimo, esa comprensión, non, de todas estas cousas. Bueno, aparte de que traballas con participas con xente de alto nivel musical, é dicir, que músicos de alto standing, tamén o teu traballo personal identitario con respecto a túa música ten moitísimo que ver tamén coa zona, non, con Porriño, con porque por aí tamén hai moitísimos músicos que deron moito e siguen dando moito que falar na nosa música tradicional, non? Sí. Bueno, pues la verdad que tuve la suerte de medrar una vila como Porriño, que era aquello, era un fervía de música por todos lados, ¿no? Nos años 80, por ejemplo, eso estaba chido de grupos de rock, punkis, de todo tipo. Luego, bueno, estábamos nos con Grupo La Lúa, pues más defendiendo una música tradicional. Luego ese grupo fue ese un poco dispersando. Bueno, fue produciendo otros artistas, como en el caso de Darío González, de Uxía, en fin. Vale. Pero lo cierto que era un lugar, a diferencia, por ejemplo, de lo que vivo ahora, que es Tui, pues con una actividad musical inmensa, ¿no? Era algo que hoy en ahora no ha topado la explicación. Pero lo cierto que era maravilloso, porque al final siempre se aprende mucho